balen anna nuk dhe do të se nuk më lan. Më kërkom por të më por të unë e gjora nuk dhe do të se ka mund balen anna nuk dhe do të se nuk më lan. O gjallo, do vish sonte, nga murik do i dhe mo, ta ti që të vritel mo. O gjallo, do vish sonte, nga murik do i dhe mo, ta ti që të vritel mo. Pranë më hidh një degë më nxuran, por kujdese kam vëllana, po na pan të dy na vran. Kur të vish tek mua pranë më hidh një degë më nxuran.